شب بخیر کوچولو، به نام آفریننده رنگ‌های زیبا. سلام به روی ماهتون. خوبین بچه ها؟ خیلی خوشحالم که پیش شما مهربون ها هستم. بچه های گلم، شما از میون رنگ‌های مداد رنگی کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ آبی؟ صورتی؟ خب امشب میخوام براتون از یه شهر قشنگ قصه بگم. بله، به نام شهر مداد رنگی ها. اصلا اسم قصه‌مونم همینه، شهر مداد رنگی ها. خواهش میکنم خوب خوب توجه کنید. شهر مداد رنگی ها رنگا رنگ و قشنگ بود. توی این شهر یه عالمه مداد رنگی قد و نیم قد زندگی میکردن که هر کدوم کاری داشتن. مثلا مداد رنگی صورتی توی گلدون‌ها و باغچه‌های شهر گل‌های صورتی می‌کشید. سبزی گل‌ها و درخت‌ها کار مداد سبز بود. مداد رنگی آبی هم مسئول آبرسانی به کل شهر بود و خلاصه هر کدوم از مداد رنگی‌ها کارش رو به خوبی انجام می‌داد. یه روز صبح که مثل همیشه مداد رنگی زرد خورشید و توی آسمون کشید و همه جا روشن شد، مداد سبز از خواب بیدار شد. اون روز مداد سبز میخواست یه عالمه برگ تازه نقاشی کنه. اما بچه ها، چشمتون روز بعد نبینه. وقتی مداد سبز در خونش رو باز کرد تا بیرون بره، از چیزی که میدید اونقدر عصبانی شد که نگو و نپرس. میدونین چی شده بود؟ جلوی در خونه مداد سبز پر از خط خطی های آبی بود. مداد سبز با خودش گفت از دست این همسایه مردم آزار، بازم بچه مداد آبی اومده همه جا رو خط خطی کرده. بعد مداد سبز که از عصبانیت صورتش رنگ مداد قرمز شده بود، جلوی در خونه مداد آبی رفت و تا جایی که میتونست همه جا رو خط خطی کرد. بعدم به خونش رفت و در رو محکم بست. از اون روز به بعد مداد آبی و سبز با هم قهر کردند و به جای اینکه مثل همیشه کارهاشون رو به خوبی انجام بدن، توی خونه نشستن و غرغر کردن و روی دنده لج افتادن. دیگه مداد سبز روی هیچ درخت و گلدونی برگ نکشید. مداد آبی هم از بس ناراحت و عصبانی بود، حتی یه قطره آبم توی شهر نکشید. چند روز که گذشت، مداد رنگی های شهر دیدن که ای وای، همه آبهای شهر داره تمام میشه. برای همین اهالی شهر مداد رنگی ها دور هم جمع شدن، گفتن چی کار کنیم، چی کار نکنیم، چجوری این دوتا مداد بد اخلاق رو آشتی بدیم. از میون مدادها مداد رنگی صورتی از جا بلند شد و گفت من میدونم چی کار کنیم، همه چی رو بسپارید به من. مداد رنگی ها قبول کردن. فردای اون روز صبح خیلی زود، وقتی هوا هنوز روشن نشده بود، مداد رنگی صورتی جلوی خونه مداد رنگی آبی رفت و از این سر تا اون سر کنار در و حتی پنجره ها گلهای صورتی کشید. بعد جلوی خونه مداد رنگی سبز رفت، دست به کار شد، اونجا را هم پر از گلهای صورتی کرد. بعد از اون مداد رنگی صورتی دو تا نامه نوشت، یکی برای مداد رنگی آبی، یکی هم برای مداد رنگی سبز. اون نامه ها رو از میون در خونه مداد رنگی ها داخل خونه شون انداخت و زود از اونجا دور شد. مداد رنگی سبز که تازه از خواب بیدار شده بود، چشمش به پاکت نامی افتاد که کنار در خونه شون افتاده بود. جلو رفت، پاکت رو برداشت تا ببینه چیه و از کجا اومده. توی پاکت نامه‌ای بود. توی نامه نوشته بود: آقای مداد رنگی سلام، گلهای جلوی خونه شما به سفارش همسایتون کشیده شدن. مداد رنگی سبز در خونش رو باز کرد تا ببینه اوضاع از چه قراره و اون موقع بود که با یه عالم گل صورتی روبرو شد. مداد رنگی آبی هم که نامه شبیه نامه مداد رنگی سبز دریافت کرده بود، اون طرف خیابون ایستاده بود و به گلهای صورتی جلوی در خونش نگاه میکرد. اون لحظه بود که مداد رنگی سبز فکر کرد گلهای جلوی خونش کار مداد رنگی آبیه. مداد رنگی آبی هم با خودش گفت به به، حتما اینا به سفارش مداد رنگی سبز کشیده شدن. و اینجوری شد که مداد رنگی ها لبخند زدن و به سمت هم رفتن و با هم آشتی کردن. چقدر خوبه که ما هم بتونیم مثل مداد رنگی صورتی باشیم و کاری بکنیم که کسانی که با هم قهرن زود زود آشتی کنن. شما میدونم که گاهی اگر مشکلی تو خونه پیش بیاد، بله، مثل مداد صورتی عاملی میشین، وسیله میشین برای آشتی و رفع کدوره. قربونتون برم که شما فرشته های روی زمینین. حالا دیگه موقعی لالا کردنه. بخوابین و خوابهای خوبم ببینین و گنجش لالا مهتاب لالا رو هم بشنوید. خدا حافظ تا فردا شب.